Indul a nemzeti konzultáció. Nézzük, hova pakolták ki a pénzt. Lássuk végre, mik is a tények. Az egész ország arra vár, hogy megszólaljunk egy fontos ügyben. Hasza. Jó, van ez így. Boldog hetet, tisztelt hölgyeim, szuraim, boldog hetet, boldog napszakot. Boldog utolsó őszi hetet. Ez az utolsó őszi hét? Igen, és kicsit zavar. Még nem vagyok túl azon, hogy vége a nyárnak. Még mostanra kezdem felfogni, hogy véget ért a nyár, és itt az ősz. És véget ért az ősz is lassan, és itt miért, a tél. Miért mondod ezt? Azért, mert jövő héten 10 fok alatt lesz? Nem Jézus, csak azért, mert november lesz, és az... Az még ősz. Tényleg? A novembert már télhez kapcsolatban. Azért, igazad van. Igen, de azért, mert... Mindig a novembertől már ilyen télnek érzem a dolgokat. Mert valójában borzalmasan retek már olyankor az idő, és az is marad ugye, hát alsó hangon márciusig. Szerintem a novembert át kéne rakni télre. És akkor ősz az 2 hónap legyen? Kövessük le a klímaváltozást. Én úgy érzem, hogy van a nyár, van egy kicsi ősz, meg egy kicsi tavasz, és a tél az minimum 5 hónaposnak kéne, hogy legyen. De ez szerintem az, ez az átmenetisége miatt van így, nem? Tehát azért szokták az őszt ilyen nyomasztónak tartani, mert rohamosan rövidülnek a nappalok. Ez egy hónap alatt gyakorlatilag... Amikor a szép őszről beszélsz, ez szeptember-október, a novemberről már nem jut eszedbe az a szép ősz, ez már az a nyomasztó tél. Át kéne ezt szerintem most már variálni, ideje lenne. Az óraátállítás is volt hétvégén, tudtátok? De hétfőn van, nagyon sok témáról kell beszélnünk, és tudjuk, hogy mit várnak az emberek. A lakatos márk ügyéről meg kell szólalnunk, de végig kell néznetek a részt, mert egy random helyen fogjuk elmondani, szóval az összes mi hazánkosnak, vagy persze srácok nézőnek, végig kell nézni a részt, és más dolgokat is meghallgatnia. Nem lesz timestamp. Nem, meg kell hallgatni a többi dolgot is. Na jó, erre gondoltam. Jó, akkor egy pár kis szösszenet, aztán rátérünk az első nagyobb témánkra. Most ez mi ki tud többet Budapest, Viktor vagy Alexandra? Igen. De Alexandra az nem lemondott arra, hogy polgármester legyen. Mit akar még itt? Hány emeletes a Moltorony? Biztos úgy jön ki, hogy Alexandra többet tudjon Budapestről. 62. Lázár szerint túl sok, az biztos. Milyen bölcs megfigyelés ez? Jézusom, hogy lett én igénytelen ez a videóban? De amúgy adom ezt a... Jó kis trash, Orbán trash. Jó, de ilyen trash-eket az Orbán eddig a TikTokjára rakta ki, nem az Instájára. Mindkettőre felszarják. Ható a botrányairól elhíresült Ötkert. Botrányairól elhíresült Ötkert? Hát így van, ugye. Talán ezt egy kis propaganda benne. De miért? Hát tényleg ott a fideszes LP képviselő, a Györfi Balázs is verekedett. És ezért mondotta az LP képviselői posztjáról. Arra céloznak szerinted? Hát most már tényleg botrányok, nem? De ugratós, gondolom az 5. kerületbe. Azt hittem ennél pontosabban. Persze, a Mori 2-be járt mindig. Melyik minisztérium helyén volt régen fürdő? Ezt tudom, a belügyminisztérium helyén. Belügy. Főváros vagy vidék? Orbán mindjárt alszik. Főváros. Magyarország. De ezekért is kaptak pontot. Hát látom, azért belekapcsoltak a kampánymódba. Amúgy az furcsa, mert azért Orbán Viktornak az Instájára, meg Facebookjára elég profi videók szoktak kikerülni, és általában az ilyen trash-eket azt átirányítja a TikTokra, és most ez furcsa, hogy ez az Instáján van. Jó, van ez így. Mindjárt rá fogunk nézni a Tények honlapjára, tehát Brüsszel. Brüsszel el akarja venni a magyar gazdák pénzét, és Ukrajnának akarja adni, Magyar Péter pedig asszisztál ehhez. Erről beszélt Mentzer Tamás egy... Jó, hát a Mentzer Tamás beszélt, akkor biztos így van. És a cím az, hogy szöcskéket etetne velünk Brüsszel. A kormánypártok kommunikációs igazgatója azt is mondta, hogy Brüsszel vissza akarja fogni az európai mezőgazdaságot és az állattenyésztést. Szerintük ugyanis az európai emberek túl sok húst fogyasztanak, és inkább szöcskéket kellene enni. A szöcske nem hús? Valahol? Nem. Hát olyasmi, nem? Hát nem. Közebb áll húshoz, mint a növényhez. Úgy, mégis így igen. Közelebb áll a húshoz. A kormány azonban Mentzer Tamás szerint ezt nem fogja hagyni. Ennyi? Ezt nem fogja hagyni, hogy szöcskéket etessenek velünk? Igen. Mi védjük a magyar embereket, meg a magyar gazdákat. De Magyar Péter kiposztolta, hogy szegény Mentzer. Amúgy most nem lennék a Fidesznek a kommunikációs igazgatója, és látszik, hogy sokan nem lennének, ezeket a Mentzert oda rakni. Könnyen meg lehet, amúgy igen. ...osztatná az agrártámogatási rendszert, és egyszerűen fogalmazva azt a rendszert, ami több mint 500 milliárd forintot jelent évente a magyar gazdáknak, azt ilyen brüsszeli sugallatra eltörölni, és egy egészen másfajta rendszert vezetne be. Te azt mondja, hogy a mostani rendszert megváltoztatná Magyar Péter, de még csak ezt sem mondja, hogy ez rosszabb lenne. Egyszer ki fogunk térni az agrártámogatásokra is. Érdemes megnézni, hogy kihez mennyi pénz jut az agrártámogatásokból, milyen arányok vannak, és aztán meg kell nézni, hogy vajon érdemes-e ezzel foglalkozni. A tényeknek csak gondoltam, hogy nézzünk rá az oldalára is. Tehát ez a tények, ez egy hírportál, így a TV2-nek így a hírportálja, ugye? Tények, indul a nemzeti konzultáció, jó, nagyon jó a gondos óra, nagyon jó a felháborodott a Menczer Tamás, oké, pedofília, 3 éves kislányt gázoltak, nincs hangulat, és itt vannak a tények. Gyerekgázolás, szétvet az ideg, halálos, indul a show. Ezek a címek. Milyen nyomasztó lehet ezt nézni? Berobban a szombat este Dancing with the Stars. Ez a tényekben, várja, az a TV2-ben. Jó, már hát igen. Fűtés nélkül, újabb tűz. Amúgy az érdekes, hogy olyan tragédiák vannak a TV2-n, miközben nekik nem az kéne, hogy minden jó itthon, vagy miért kell ennyire nyomasztani, vagy ez lenyomasztod az embereket, és félnek azért a változás, és kevésbé, nem tudom, vagy egyszerűen csak ez a ez az ilyen bulvár híradás fél, igénytelen. Szerintem ebben nincs ennyire erős összefüggés, tehát ez nem a Rogán Antal irányítja feltétlenül, hogy akkor most mindenképp gázolásról, meg halálesetekről kell beszélni, szerintem ez a bulvárnak a sajátja. Ja, hát én néztem TV2-t, és tényleg mindig az első fél óra az volt, hogy milyen karambolok voltak, és akkor tényleg az ember elgondolkozik, hogy miért fontos minden nap elmondani, hogy hol milyen karambol volt. Most tájékozottabb lettem, hogy karambol van mindig, és hogy milyen szörnyű dolgok történtek, vagy ehelyett a 15 perc helyett valami más is építhettem volna az agyamba. Uh-huh. Ez azért felmerül, hogy mi folyik a világban, esetleg meghallgatni több oldalt. Vagy csak a szorongásomat tovább mélyíti ez. Mert amúgy, hogyha az lenne, hogy lenne egy ilyen szegmens, amikor mindig bemutatnak egy nagyon veszélyes útszakaszt, nem? És akkor a végére már tudnád az összes veszélyes útszakaszt. Hát az összes az. Hát de nem, nyilván vannak olyanok, ahol sokkal több baleset történik. És akkor csak ez mindegyikről tudnál, és akkor tudnád, hogy arra oda kell figyelni. Most viszont érünk el egy nagyon-nagyon nagy témára, amit majd most felvezet szépen. Na, hát arra gondoltunk, hogy beszélgessünk már egy kicsit a soft power-ről. Nem tudom, hogy mindenki számára ismerős ez a kifejezés. A soft power az annak az a lényege, hogy ennek a segítségével egy ország anélkül érhet el politikai célokat, hogy a többi országot maga körül, vagy a célzott országot fegyverrel kényszeríteni, vagy valamilyen szankciókkal kényszeríteni, hanem a saját értékrendjét vonzóvá teszi, és ösztönzőkkel ér el változásokat az adott másik országban. Lehet ez kulturális, gazdasági, sportdiplomáciai, tudományos területen, és nem nyomás gyakorolva, hanem a saját gondolataidnak az elültetését és annak a gondozásával lehet változtatni a másik országnak a hozzáállásán, akár a politikáján. És hát Magyarország esetében a soft powernek a használata, az én szerintem egy nagyon fontos dolog, mert hogyha belgondoltok, végülis a környező országokban az elmúlt 100 évet, amiben hát voltak nagyon viharos évek, azt még mindig túlélte egy jelentős magyar nemzeti kisebbség, akiknek az életét pedig az anyaországból, hát én szerintem nagyon helyesen próbáljuk könnyebbé tenni, próbáljuk egy kicsit összekötni a sajátunkkal. Láthattuk, hogy volt olyan időszak a történelemben, amikor nem a soft power-rel próbáltuk, hogy hatást tudjunk gyakorolni az ő életükre, de most ezekben a hát jóval békésebb időkben, még hogyha folynak is háborúk a világban, meg akár azok eszkalálódnak is, akkor is az utóbbi évtizedben például sokkal több eredményt lehetett elérni ezekkel a soft power megoldásokkal. Emellett meg természetesen a hazánknak a megítélése, a környező országokkal fenntartott jó kapcsolat, meg a megfelelő gazdaság és egyéb természetvédelmi együttműködések kapcsán is fontos ennek a soft powernek a megfelelő használata. És mindezek alapján én azt gondolom, hogy ez egy remek dolog, hogy a jelenlegi kormányzat megfelelő mennyiségű pénzt allokál ezekre a feladatokra, és gondoltuk, hogy ennek egy kicsit utána járunk, hogy amellett, hogy nyilván nagyon sok dolog lenne, amire itthon kéne elkölteni ezeket a pénzeket, de legalább, hogyha ezeket már erre fordítjuk, akkor milyen hasznos dolgokat lehet megvalósítani ebből a pénzmagból. Ebben a Telex cikkben van néhány nagyon szemléletes grafikon, ami bemutatja, hogy néhány forrást, amin keresztül pénz folyik ki külföldre a határon túli magyarok hát akár megsegítésére, akár az ottani gazdasági helyzet javítására, akár a kulturális életnek a javítására. És láthatjuk, hogy valahogy az egyik zászlóshajója ennek a Bethlen Gábor alap, ami kiutalja ezeket a pénzeket, valahogy mindig, minden egyes évben, mióta erre pénzt szán az állam, egyre több és egyre nagyobb és nagyobb mértékben lépj át a tervezett költségvetését. Ami láthatjuk, hogy a Covid alatt azért lecsökkent, de a Covid után a 2020-as évben, amikor még mindig elég nehéz dolgunk volt itthon, akkor is egy jelentős mértékben megnövekedett erre a költségvetés, 140 milliárd forintot költöttünk csak 2020-ban. Tervezett az mindig kevesebb. Jóval. Érdekes módon, nem? Aztán a tényleges az, ezek milliárd forintok, ugye jól látom? Igen. 140 milliárd forint, az nagyon sok. Egy évben. Ez egy MTV-ányi pénz. Az a helyzet, hogy eléggé szövevényes a rendszer, amin keresztül kimennek a pénzek, és nem lehet mindent teljesen tudni. Úgy tűnik, hogy a kormányzat se tudja teljesen pontosan, hogy mennyi pénz megy ki, milyen címszavak alatt. Ez a Bethlen Gábor alap, ez a nemzetpolitikai államtitkárság irányítása alatt van. Ide lehet pályázni a támogatásokra, uh-huh. És ezt a miniszterelnökség alá tartozó nemzetpolitikai államtitkárságra érkeznek be. Amúgy ezt vezette a Pótápi Árpád, aki nemrég meghalt, Isten nyugosztalja, úgyhogy most elvileg nincs is kinevezett államtitkár, amikor ezt vesszük föl. És az ő szakmai javaslatukkal ellátva mennek vissza a Bethlen Gábor alaphoz, vagy mennek át a Bethlen Gábor alaphoz ezek a pályázatok, és akkor innen kerül ki, ők bonyolítják le ennek a kiutalását. És az a helyzet, hogy itt van több kategória, amiben lehet pénzt kérni, Ádám. Van például oktatási, egyházi intézmények, támogatások, kisebbségi jogvédelem, rendezvényszervezés, ingatlanfejlesztés és rehabilitáció, és van egy egyéb nevű kategória. És az a probléma... Na, mi a probléma? Hogy a támogatásokról született döntéseknek csupán a 62%-a érhető el nyilvánosan. És a többivel mi van? A többiről sajnos nem tudunk semmi. Annyi pénzünk van az országnak, most te se tudod mindig, hogy hol van a pénzed, nem? Kifolyik pár milliárd ide meg oda, hát most mindenről tudjon az állam? Amikor ez olyan, mint amikor találsz ott egy 20 000-est. Igen, igaz, tőled behajtják, hogyha 1000 forintot tartozol az adóban, de hogy most amikor már sok adót összegyűjtöttek, és ez a pár milliárd, jó pár milliárd valahova kifolyik, most arról miért kell nekik tudni? Hát valóban, meg hát ezzel vannak megbízva végül is a Bethlen Gábor alap, hogy akkor ezt ők tudják pontosan, de hát sajnos ők se feltétlenül tudják pontosan. Most neked lenne egy alapod, amin 100 milliárdok mennek át, lehet, hogy te is felét tudnád csak, hogy hova megy. A többi meg így, hát bejött ide, hát ide raktam annyika, hát esküszöm, itt volt, most hazament, nála volt a kulcs, mindegy, nem olyan fontos, most 40 milliárd ide vagy oda, hát most ezzel most miért most szükségetek lenne rá? Tudnátok mire költeni otthon? 40 milliárdot, hát nem hiszem, hogy nagyon el lehetne bármire költeni. És mondom, amit tudnak, az is gyanús, hogy lehet, hogy olyan helyekre megy, ahova nem bárki kapja meg azt az életet. De akkor elolvasod ezt a kis szösszenetet, Ádám, mert tényleg ez van, hogy érdekes módon gyakran Fidesz-szel szoros kapcsolatot ápoló politikusok vezetnek mindenféle szervezeteket, amik ezeket megkapják, vagy esetleg például egy jó kapcsolatot ápoló tulajdonossal rendelkező futballklub kapja ezeket a támogatásokat külföldön, esetleg az ő valamelyik gyereke valamilyen pozíciót tölt be egy alapítványnál, és az is kap nagyon sok pénzt. Hát vannak ilyen összefonódások, amihez hát amúgy már nagyrészt hozzászokhattunk itthon. Úgy tűnik, hogy külföldön se történik másképp itt az alapítványi pénzekkel. És hát nyilván akkor még csak a BGA-ról beszélünk, tehát nem beszélünk a különböző állami cégeknek a saját ilyen támogatási költségeiről, amik legalább valamilyen szinten biztosan akkor átláthatóbbak, ha más nem legalább a cégen belül. 100 milliárdokat öntünk, amúgy nyilván valamennyi pénz biztos el lehet vitatkozni, hogy mennyi pénzt fordítson a magyar állam mondjuk az erdélyi magyarokra, mert nyilván az, hogy segíted az ott lévő magyarokat, az egy nemes cél, de közben amikor 100 milliárdok ömlenek át úgy, hogy nem látod át te se, meg hogy hát látod, hogy hogyan lennek át a haverokhoz. Igazából még csak azt lehet mondani, hogy csak a szavazatokat akarják magukhoz kötni, mert ez már sokkal több pénz, annál inkább ez egy másik módszer annak, hogy fizessék ki a saját embereiket. attól félek, hogy egy oligarcha réteget ott is felépítsenek, és azon már el lehet vitatkozni, hogy vajon, amikor Magyarországon ilyen állapotok vannak, mint amilyenek, vajon tényleg jogos-e 100 milliárdokat külföldre szórni? Hát nem szórni, de hogy így nem gondolom, hogy talán a legfelelősségteljesebben mennek oda a pénzek. Kicsit luxusnak érzem én. Ahogy ez megvalósul, azt gondolom, Ádám, én is, hogy itt vannak nem annyira indokolt költések, mint például felvidékre egy konzervatív médiát működtető ProMédia alapítványnak 1,5 milliárd forint támogatás, hogy kiegyenlítsék a felvidék egyoldalú média térképét, és hogy a konzervatív értékek hangja is hallható legyen. Ahol ez ismerős itthonon is. Érdekes, és egy darab kormánykritikus cikk nem jelenik meg ezeken az oldalakon. Furcsa. Tényleg, mi lesz a külföldi országok szuverenitásában? Azt mondta Szijjártó, hogy jól emlékszem, hogy mi nem szólunk bele más országok szuverenitásába. De egy csomószor azt olvastam ebben, amelyik eljutottam, hogy csomószor még az adott ország se tudja, hogy oda ennyi pénz jön be, és utólag tudják meg. Hát igen, az akkori szlovák külügyminiszter, amikor ez a cikk íródott, akkor még nem a Fico kormánya volt, az kifogásolta is, hogy ezek a Szlovákiába érkező pénzek, ezek az ő tudtuk nélkül érkeznek, akár templom felújításra, akár épületek felvásárlására, akár földek felvásárlására, akár pedig a média befolyásolására. Hát, hogy szépen visszavásároljuk az egész Erdélyt, így felvásárolják az összes földet Erdélyben, és akkor paf, csak oda csatolják. A végén azt mondja, hogy a saját, a magántulajdon köré kerítést húzunk, és igen, az pont a határon fog futni, a régi határon. Lehet, hogy van egy ilyen mestertervük, mondjuk ez biztos nem lesz olcsó, hogy erdélyi területet megvásárolni. Amúgy vannak benne ilyen dolgok, Ádám, például a régi nagyhírű épületek, amik a elcsatolt területeken a városok központjában volt, akár valami szálloda vagy hivatal épület, amit hagytak lerohadni ezek az országok, ezeket gyakran felújítja amúgy a kormány ezekbe a pénzekből, és aztán belerak valamilyen intézményt, ami hát jellemzően valami kulturális intézmény, ami ott működhet. Ami igazából, hogyha belegondolsz, akkor ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy akkor ott egy kis értékmegőrzést történik. A nagyobb probléma szerintem ezzel az egésszel, most ez egy dolog, hogy nem sikerül feltétlenül a lehető legjobb viszonyt ápolni ezen keresztül a környező országokkal, mert úgy érzik esetleg egyesek, hogy beszólunk az ő saját belügyeikbe. De hát akkor tetszik nekik, hogyha mondjuk a Ficót segítünk megválasztani, meg ilyenek. Aki most jó ilyen haverunk, a nyelvtörvény, hát azt elnéztük neki, úgy tűnik, az nem gond. Vajon érdemes lenne ezzel kapcsolatban is beszélni vele, vagy elég, hogyha a DAC kap 4 millió eurót. Mert szerintem az is fontos amúgy. A másik oldala ennek, hogy hát érdekes módon a pályázatoknak az elbírálásában, akik, tehát sajnos ezeket nem tudja kiadni a Betlen Gábor alap, hogy mi alapján bírálták el a pályázatokat, és mi alapján nyert valaki. Aha. Azért, mert ezt nem ő csinálja, de nem tudjuk, hogy ki csinálja. Néhány esetben vannak értesülések, hogy egyes emberek mondjuk részt vettek benne, valaki ezt ismeri, valaki nem, de hát nem túl átlátható ez a rendszer. Hát, milyen rosszan átlátható lenne, nem? Hát igen. Még kijönnének ki a csontok a szekrényből. Arra gondoltak, hogy hát most ezt már ne bolygassuk, most ír a Telex egy cikket róla, aztán na, bum. És azért nem fognak egy átlátható rendszert csinálni, majd háborúnak Lipsik, pár száz milliárd ide vagy oda. Megszokták már, most már hagyjál már. Valójában az állam számára is talán ez egy fontos dolog lehetne, hogy tudja, hogy mire megy el a pénze, és akkor jobban lehet vele számolni. És amikor például meg kell húzni a nadrág szíjat, akkor esetleg egy kicsit jobban oda lehet figyelni, hogy pontosan hol és miben is kell meghúzni a nadrág szíjat. 2020-ban volt az, hogy a magyarok például beszántották a katát a magyar vállalkozóknak, de úgy látszik, hogy dupla annyit adtunk a Betlen Gábor alapra. Jó, a katát az 22-be szántottunk. 22-be? Tehát még katás vállalkozóként azóta kezdtem. Nem tudom, hogy a Betlen Gábor alap mennyi pénzt kapott. Bár tudnánk. Ja, sajnos, ha valaki tudja, írja meg kommentben, de lehet, hogy még annyira se átlátható, de amúgy érdekes tényleg, hogy a Covid alatt, amikor mindenki nadrág szíjat húzott, így azt mondta, hogy na mi lenne, hogyha dupla annyit adnánk most. De szóval, bocsánat, nem is a Betlen Gábor alap. Valószínűleg jó dolgokra is elmegy, ezt nem lehet megkérdőjelezni, amikor az oktatásra megy el, csak ugye láttunk már mindenfélet, láttunk már üresen kongó óvodákat Horvátországban, meg láttunk már üresen kongó helyeket, vagy olyan üresen kongó szállodákat, vagy épületeket, ami 5 év után rászállt a tulajdonosra, stb. Szóval sajnos az ember, és ez majd egy visszatérő motivum lesz ma. Hát, hogyha valaki nagyon sokszor visszajött a bizalmával, akkor nehezen hiszi el, hogy jó, de ez a 100 milliárdok, amik egyáltalán nem átláthatóak, hogy hogy mennek, ezek tuti jó helyre mennek. Nem tudni, hogy pontosan hogy kapják meg az emberek, nem tudni, hogy kiknek mennek, és ne is kérdezd, de megbízol bennünk, ugye? Hát, és akkor az ember azt mondja, nehéz. Nehéz ez a bizalmat így belefektetni ebben. Vagy mondjuk, megbízom benne, de mi lenne, hogyha megmutatod az adatokat is? Nem, de ott látom, ott van a doksi. Bízz bennem, hogy az van ráírva. De csak rákukkantanék, hogy tényleg az van odaírva. Csak bízz bennem. Meg, múltkor mondjuk kiderült, hogy nem mondtál igazat azzal kapcsolatban. Mi a helyzet? Most... Te tolvajnak nevezel engem? Beperellek. De múltkor bebizonyosodott. Na, szóval bocsánat, nem a Betten Gábor alap, hanem van egy másik cég, aki ezeket a pályázatokat elbírálja. Még a Betten Gábor alap is kiadja, ugye? Tehát erről beszéltem. Ők ezért nem tudják, hogy kinek milyen pályázatok mentek ki, meg mennyien értékben. Focira sok ment. Na, nézd, milyen szép ez a templom. Felújításra is sok ment. Nagyon szép templomok lettek, amik nagyon szép stadionok is vannak. És van ez a külügyminisztérium által irányított CED Kft., ami a Magyar Export Ösztönzés és Gazdaságfejlesztési Törekvések megvalósítására jött létre. Uh-huh. Azután nőtt meg a tevékenységi köre, miután Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT-t megszüntették, mert az nagyon sok botrány volt vele kapcsolatban, uh-huh. Nem működött jól, uh-huh. Úgyhogy meg kellett szüntetni, és inkább erre a CED-re tették át a hangsúlyt. Viszont a CED-nek tehát látványosan, ahogy megszűnt a kereskedőház, akkor így ez a pénz, amivel gazdálkodott, az átkerült a CED-hez, és hát a CED-nek a vezetői is ugyanebből a cégből kerültek ki. Csak gondoltam, hogy ezt szögezzük le, és hát a pályázatok vizsgálatára közérdekű adatigénylést nyújtottak be a CED-hez, amely elküldte az értékelési módszertant. Uh-huh. A nyertes pályázatok pontszámát, uh-huh. És a nem nyertes pályázatokat. De a nyertes pályázatokat nem, mert azt mondták, hogy ahhoz nem férnek hozzá, azokat nem tudják nyilvánosságra hozni, azok nem nyilvánosak. Ja, azért nem tudják nyilvánosságra hozni, mert nem nyilvánosak. Nem nyilvánosak, igen. Milyen jó, hogy mennyi milliárd adót fizetünk be, és vagy sose nyilvános, hogy mire mennek el a dolgok. Jó, mi közünk van hozzá a jobbágyoknak, hogy a uraságok mire költik a milliárdjainkat, tényleg. Én vagyok a köcsök, hogy megkérdezem. Hát vannak információk, amik kibuktak ezekből a beruházásokból, de az is azért, mert mondjuk szerencsésebb történelmi fejlődési országok, mint például Szlovákia, ott olyan jogszabályok vannak, ami miatt muszáj volt ezeket a nyilvánosságra hozni, és akkor ezeket hozza le a cikk, innen lehet tudni néhány beruházásnak az összegét, meg hogy akkor keresztül hogyan mehettek. Hát. Ezek az a gond, hogy ezek ilyen összefoglaló cuccok. Ja, hát. Az, hogy most a templom felújítási programra összesen elment 20x milliárd, és akkor abból Szlovákiába 1,5, amúgy abban nagyon sok... 20x milliárd elment templom felújítani. Igen, de 400 templomot felújította. Külföldön. Nem. Az 400-at csak itthon, ja. És még több, még külföldön is felújítottak. Csak azt gondolnám, hogy amikor éppen ennyi ember van létminimum alatt, akkor lehet, hogy egy okosabban is lehetne költeni a pénzt. De ez ilyen szinten, ez egy remek lehetőség amúgy, hogyha majd valaki egyszer átveszi ezt a rendszert, akkor nagyon sok tartalék van, úgy tűnik. De ezek azt gondolhatnád, hogy ezek tartalékok, de valójában ezek nem tartalékok, mert hogyha megnézitek, nem biztos, hogy mindenki tisztában van vele, de a 90-es években például a Szlovákia függetlenedése után Szlovákiában elkezdték tendenciózusan elpakolni az ipart a magyar lakta településekről, meg a területekről, és elkezdték azt így hagyni, lerohadni. Erre emlékszem, hogy már én is még a gimiben ezt beszéltük, mert voltak onnan osztálytársaink, évfolyamtársaink, akiknek a szüleinek szűnt meg a munkahelye ezért, mert hogy nem volt hajlandó a szlovák állam beruházni ebbe a régióba, mert ott úgyis magyarok laknak. És akkor felmerült már, hogy miért nem ruház be, akkor a magyar állam, hogyha ott annyi munkaerő van, ami igazából föl tudna szívni bármilyen cég, akkor rakjon oda állami tulajdonú cégeket a magyar állam, és akkor az majd felszívja a magyar munkaerőt, és megtartja ott a magyarságot. És hát mindegy, akkor majd a munkahelyen is lehet nyugodtan magyarul beszélni, nem lesz ott egy nem tudom, valami szlovák felügyelő főnök. Tehát tényleg nagyon sok mindent lehet tenni. Nyilván Erdélyben is van épp elég probléma. Nyilván a Vajdaságban is van elég probléma, Kárpátalján is, mindenhol. Viszont az, hogy ezeket a pénzeket úgy költik el, hogy látszatberuházásokra mennek el, vagy esetleg túlárazott beruházásokra, az valószínűleg nem segít ennyit az ott élők helyzetén. De nézd, milyen szép ez a templom. Nagyon szép ez a templom, és ezzel mondjuk lehet, hogy segít is az ott élők helyzetén. Minél többet nézem, jó, van egy feelingje, mert nem ilyet ritkán látok, de úgy érzem, egy kicsit nagyobb kavalkád, mint szeretném. Viszont azt kérdezed, Ádám, teljes joggal, hogy milyen hatással van ez az elcsatolt területeken élő magyarokra, hogy ennyi pénzt allokál az állam? Ezt, igen. Nagyon jó, hogy ezt kérdezed, Ádám, mert mi megkérdeztünk valakit, és most meg is hallgathatjuk, hogy milyen hatással van például az Erdélyben élők életére ez a rengeteg pénz, amit a külhoni magyaroknak itt összegyűjt a magyar kormányzat. Ismételten Kis Annával a Mi Közöttből működtünk együtt ebben a témában, és ő fogja elmondani, mert ő első kézből nyilván Erdélyben élve, Erdélyben nevelkedve és Erdélyben dolgozva első kézből láthatta, hogy milyen hatása van az erdélyiek életére ezeknek az intézkedéseknek. Sziasztok, ismét ez itt a Mi Közöd, én Kis Anna vagyok, és ahogyan a fiúk is elmondták már, a mai videóban arról beszélünk, hogy milyen pénzek ömlöttek, és pontosan hova a ti adóforintjaitokból. De az én szerepem itt inkább az, hogy arról beszéljek, mit is jelentenek ezek a pénzek az erdélyi magyaroknak. Kicsit kontextualizáljam a helyzetet, mielőtt mindenkinek szétgurul a gyógyszere a számokat látva. Az átlag erdélyi magyar elég korán találkozik azzal a ténnyel, hogy a magyar állam valamilyen formában segíti a kisebbségi boldogulásunkat. Gyerekként már én is kaptam a szülőföldön magyarul oktatási nevelési program keretén belül támogatást. Ez az összeg akkor kb. 22 ezer forint volt egy évre, de a tavaly 100 ezerre emelte ezt a magyar kormány. Elvileg ez a pénz arra kéne ösztönözze a szülőket, hogy magyar iskolába adják a gyereküket, ami mondjuk egy nagyvárosi család esetében nem jelent problémát, de egy szorvány régióban már annál inkább. Persze jogos lehet a kérdés, hogy mennyiben befolyásolta az iskolaválasztást az az évi 22 ezer vagy a jelenlegi 100 ezer forint. Ezért is merült fel már évekkel ezelőtt, hogy ezt a temérdek mennyiségű pénzt hatékonyabban is el lehetne osztani, hogy valóban a célt szolgálja, de persze változás nem történt. Aztán ahogyan haladtunk előre az időben, a Fidesz egyre többször szerzett kétharmadot, és egyre több intézményen keresztül kezdte el támogatni az erdélyi magyarságot, vagy ha pontosabban akarok fogalmazni, egyre erősebben kezdte el kiépíteni a klientúráját, aminek a járulékos vesztesége, hogy a civil és kulturális szféra is kap ezekből a pénzekből, akik esetenként valóban hasznos és értelmes dolgokra használják azt fel. A nagyon nagy probléma véleményem szerint, hogy már teljesen kontrollálatlan mennyiségben és rendszerben érkeznek a támogatások, teljesen átláthatatlan, hogy mikor ki mennyit kap és mire költheti. Nem utolsó sorban senkinek nem jutott eszébe azon gondolkodni, hogy milyen hatása lesz ezeknek a támogatásoknak az erdélyi magyar társadalomra nézve. És akkor itt most kiemelnék egy nagyon fontos dolgot azért, hogy megértsétek, hogy milyen közegbe érkezett ez a temérdek mennyiségű támogatás. Itt persze lehetne tartani egy 20 órás történelemleckét, amit nem fogok, szóval óriás léptekben fogunk haladni, teljesség és a történtek komplexitásának kiemelése nélkül. Az államszocialista rezsim messze nem volt kedvező az erdélyi magyarságra nézve, kiemelt célja volt a közösség felszámolása, asszimilálása, és erre számos módszert próbáltak bevetni. A rendszerváltozás időszaka és az azt követő néhány év szintén kritikus periódus volt a magyaroknak. Ha valamit mond a könyves tüntetés 90 márciusa, a marosvásárhelyi események, akkor lehet már is könnyebb elképzelni. Hogyha nem, akkor a Google a barátod. Az erdélyi magyarokat képviselő szervezet, az RMDS igyekezett még idejében ütni a vasat azért, hogy a kisebbségi létben minden nekünk járó jogot megszerezzenek és megerősítsenek. Hogy mennyire voltak sikeresek, vagy sem, ez egy másik történet. Orbán Viktor és a Fidesz figyelme pedig már 90 óta biztosan az erdélyi magyarokon van, hiszen akkor szervezték az első bálványosi nyári szabad egyetemet és diáktábort, ismertebb nevén a Tusványos. Persze az akkori Markó Béla által vezetett RMDS nem ápolt túl jó kapcsolatot a Fidesszel, és ez így ment egészen addig, ameddig 2011-ben Kelemen Hunor át nem vette a szövetség irányítását. Mindeközben stabilizálódott a román politikai élet és abban az RMDS is. És noha biztosított például a magyar nyelvű oktatásunk, a Bolyai Egyetemet nem adták vissza. Így létrejött a magyar állam által fenntartott Szapiencia. Az államosított, előzőleg magyar tulajdonban lévő ingatlanokat, és gondolok itt most kastélyokra, kúriákra, vagy éppen az egyházi fenntartásban lévő iskolákra, visszaadták hellyel közzel, de a román állam sosem biztosított pénzalapokat ezeknek az épületeknek a rehabilitálására. Az RMDSZ most már évente 11,5 millió eurós támogatást kap a román államtól, mint kisebbségvédelmi szervezet, amely pénznek egy részét pályázati úton szétosztja azoknak a kulturális és civil szereplőknek, akiknek a munkája fontos az erdélyi magyarság identitásának megőrzésében. De ez nem egy túl nagy összeg. Ezt leszámítva, ha az erdmagyar non-profit szféra meg szeretne mozdulni, kb. Két pályázati lehetősége van. A Román Nemzeti Kulturális Alap és az Etnikum Közi Hivatal. Más pályázati lehetőség nincs. De fontos, hogy nem csak a magyaroknak nincs, hanem a románoknak sem. Mert hogy a román államnak messze nem fontos, hogy a kultúrába investáljon. Az általa fenntartott intézmények, ahova oda tartoznak például a magyar színházi társulatok is, kínlódnak működésileg, rohad rájuk az épület, és sokszor úgy tűnik az az elvárás feléjük, hogy piaci alapon éljenek meg. Azzal, hogy a román állam ilyen gondatlan és pökhendi, egy légüres teret hozott létre, amit a Fidesz a magyar állami pénzekkel tökéletesen kitöltött, lehetőséget adva annak, hogy olyan szervezetek, amelyek valóban fontos munkát látnak el, valamennyire tudjanak működni, és olyanok, akik csak élősködnek ezeken a pénzeken, egyáltalán létrejöhessenek. És itt van egy fontos rész. A civil és kulturális szférába beérkező pénzek az apró pénzek ahhoz képest, hogy mennyi pénzt szívott fel az erdélyi sajtóorgánumok felvásárlása és működtetése, vagy éppen a pro-ekonomikán keresztül érkező gazdasági támogatások, esetleg a manevi vásárlások. Ezek a pénzek arra elegek ezeknek a szervezeteknek, hogy túléljenek, egyszer s mindenkorra lélegeztetőgépen tartva őket. Egyszerre alakult ki a működési lehetőség és a nagyon erős függőségi viszony. Több olyan szervezetnél dolgoztam, amely magyar állami támogatásból is működött. Szerintetek közel vagy közelebb volt a fizetésem a minimálbérhez? Azok a szereplők, akik komolyan veszik a feladatukat, sokszor azt sem engedik meg maguknak, hogy a munkatársaikat rendesen megfizessék, mert a program lebonyolítására szánják azt a pénzt, aminek aztán közösségépítő, megerősítő szerepe van. És ezzel nem akarom azt mondani, hogy ez csak is kizárólag a magyar állam hibája. Volt szerencsém olyan elég nagy presztízsű szervezethez, akinek elengedhetetlen lenne a biztos működés az erdélyi magyarok szempontjából, bármilyen politikai klímában, de ő is a Budapesten igazgatott oxigénpalackra csatlakozott rá, ahelyett, hogy eleget üsse valamelyik román intézmény, minisztérium ajtaját egy stabil, normatív támogatásért, amelyik kormányfüggetlen. Amióta a Fidesz és az RMDSZ rendezte a kapcsolatait, egyértelműen abba az irányba terelődik minden, hogyha anyagi gondja van az erdélyi magyarságnak, akkor azt Budapesten próbálják megrendezni, és nem pedig Bukarestben. Mert hogy a tapasztalat az volt, hogy Budapestről jött a pénz, az ottani államvezetést érdekelte, hogy mi van az erdélyi magyarokkal, Bukarest meg mindig macerás volt, nem beszéltünk jól a románul, és egyébként is van ez a román-magyar alá-fölé rendeltségi érzet, ami sok mindent nehezít. És mivel a román állam továbbra is hanyag és leszar mindent, ő köszöni szépen, neki az teljesen jó, ha nem neki kell kifizetni az általa lehúrbolt épületek rehabilitációs költségeit, és itt most sorolhatnám hosszasan, hogy még mi minden. Szóval a magyar kormány nagyon ügyesen ráérzett arra, hogy hol lehet elhúzni a mézes madzagot, aminek most kezdik egyre többen látni, hogy mennyire szaros a vége. Mert hogy nemzeti egység ide vagy oda, Orbánéknak elsősorban nyilván arra volt szükségük, hogy egy stabil szavazóbázist tudjanak kiépíteni, hiszen semmilyen pénzt nem ingyen kaptunk. De a nagy játék és a nagy pénzek máshol mozogtak. A pro-ekonomikán keresztül vásárolták fel az erdélyi vállalkozói szférát, ezeknek a szereplőknek a lojalitását, akik aztán jó hangosan és sokszor mondták el, hogy mennyi munkahelyet biztosítanak a Székelyföldön élő magyaroknak. Eszméletlen az a pénzösszeg, ami fölött az erdélyi református egyházkerület diszponált. Ennek oka pedig, hogy Kató Béla évek óta közeli kapcsolatot ápol Orbán Viktorral, nem utolsó sorban inkább tartják egy nagyon jó menedzsernek, mint sem hudajó püspöknek. Nyilván sokkal könnyebb lenne a helyzetünk, ha a kerület és Kató Béla válaszolna az újságírói kérdésekre, de továbbra is nagy a csend. Nem lehetne megemlíteni a médiatér esetét, ami mögött az erdélyi Kesma megépítésének és működésének története húzódik, és ami milliárd forintokat emésztett fel. A médiatérnek köszönhetően semmilyen hír nem jön át Erdélybe, amely a jelenlegi magyar kormányt rossz fényben tüntetné fel. Ha pedig átjön, akkor az erősen kontrollált. De erről majd később részletesebben. Vagy ott van a manevi cégcsoport, amely Erdélyben is számos ingatlant vásárolt fel, több mint valószínű, hogy azzal a céllal, hogy tőkét tegyen félre magának a nehezebb időkre. Irdatlan mennyiségű pénzt kap a Székelyföldi Sportakadémia és a Sepsi OSK fociklub. A magyar állam finanszírozott nálunk is egy sportarénát, mert hogyha jól értettem, ez kicsit a fétisük, másrészt pedig nagyon mutatós. Nem teljesen lehet érteni, hogy mit miért csinálnak, mit miért támogatnak. Totális káosznak tűnik az egész, és valószínűleg nem is fog ennél tisztább lenni, sőt, pár éve már elkezdett az alapítványi útvonalakon csorogni a pénz, amikről majd senkinek nem kell beszámolni. Amikor pedig ennyi szálon fűzi át a közösség életét, a magyar állami támogatás, sokan lesznek közvetve és közvetlenül is érintettek. A legszörnyűbb talán az a jelenség, amiben már lassan senki nem mer felszólalni, nyíltan felvállalni a nem tetszését, mert sokan feltételezik, hogy retorzió fogja őket érni, hogy majd a rendszer megbosszulja azokat, akik az eledelt adók kezébe haraptak. És akkor így a végére szeretnék még egy fontos dolgot tisztázni. Tudom, hogy észveszejtő, és számomra is az lenne, ha az országomon kívül élők szavazhatnának arra, hogy velem mi történjen a saját hazámban. Tudom, hogy mélységesen dühítő, hogy a határon túlra annyi pénzt tömködnek sportba, meg épületfelújításokba, amikor a magyar kórházakban a zsírra száll rá a por. Tudom, hogy igazságtalan az, hogy míg a magyarországi oktatási rendszer és intézmények rohadnak, addig látszólag a külhoni magyar gyerekek oktatása fontosabb a magyar kormánynak. Mindezek mellett azt is látni kell, hogy itt egy felvásárolt függési viszonyrendszerről van szó a jelenlegi magyar kormány és az erdélyi magyar intézmények, illetve politikai és közéleti elit között. Számos szereplő van, akinek busásan megéri ez az állapot, vannak, akik részben profitálnak belőle, és vannak, akiknek nem rossz tőle az élet. Piri néni valahol valamelyik zsákfaluban annyit lát, hogy a templomát magyar állami pénzekből újították fel, hogy amikor felszentelik a templomot, akkor az RMDSZ-es polgármestere mellett ott áll valamelyik magyar állami kiküldött, hogy az unokái járnak valami MCC-be és hú de jó nekik, és egyébként otthon az M1 és a Duna TV hírműsorából tudakozódik. Szóval amikor legközelebb dühös leszel kollektíven az erdélyi vagy külhoni magyarságra, akkor az üsön eszedbe, hogy ebben a totális káoszban csak a kiválasztottak jártak jól, a klientúra építés a cél, a vagyon kimenekítése, és erre kerestek és találtak partnereket mindenhol. Ha külhoni magyarok valós megsegítése lenne a cél, az igényekre igazítva, akkor biztos nem pancsolódott volna el ennyi pénz. De tisztán látszik, hogy nem ez volt a fontos. Végül pedig a mi közödön van számos videó, amiben ezeket az állapotokat részletesen magyarázom, szóval, hogyha jobban érdekelne, kattanját nyugodtan hozzánk. A szó a stúdiói. Jó! Így jövünk vissza a stúdió? Köszönjük nem, szépen annak. Olyan profin kéne, mint a Partizán a stúdió, így mondja Jakab, és akkor köszönjük szépen Jakabnak a bejelentkezést. Igen, de Anna amúgy ezt mondta. Igen? Igen. Nem hallottam. De erre az volt, hogy jó! Nem hallottam, mert a Kókusz Plusz borítót csináltam. Ami most már kint van az új Kókusz Plusz rész, amúgy. Csak két órán keresztül mentális egészségről beszélnek. Nézzétek meg. Én kifejezetten jó szerintem. A mi között csapatának megköszönjük a bejelentkezést. Sajnos úgy tűnik, hogy hiába költ ennyi pénzt a határon túli magyarság boldogulására a magyar állam. Sajnos itt a követhetetlen pénzmozgások, a klientúraépítés, a túlárazott beruházások és az itthonról jól ismert, visszatérő, gyakran ismerős arcok jelennek meg, amerre a közpénz útja vezet. Sajnos hát ez az Orbán Gyurcsány rendszer, ez a határokon túl is megtalálja a pénz kitalicskázásának a lehetőségeit, úgy tűnik. Tényleg nagy szükség lenne pedig amúgy ezeknek a pénzeknek a megfelelő felhasználására, és mégis sajnos azt látjuk, hogy vannak magyarok, akik az anyaországtól nagyon messze laknak. Sokan vannak a Kárpát-medencén kívül is, de mégis úgy tűnik, hogy itt a közelünkben vannak azok a magyarok, akik túl messzire mentek. Libabört. Nem árt néha tudni, hogy hova megy a pénzünk. Hát vagyis akkor sokkal nem lettünk, hogy hova megy a pénzünk, de ide is megy. Érdekes kérdések azok, vagy hát érdekes beszámolni az, amit Anna tette erről, hogy az ő életükre milyen hatással van, és azért még így is sok helyen nagy segítséget jelent, ez érdekes. Nyilván lehetne még jobban csinálni, és amellett, hogy itthon mennyi mindenre nem sikerül megfelelő pénzeket találni, emellett pedig más államoknál az ő feladataikat átvállalni. Hát legalábbis egy érdekes koncepció, lehet ellene érvelni, lehet mellette is érvelni, de legalább most már valamivel többet tudhatunk mindannyian erről a témáról. Így van. Ti megiratkozzatok fel a mi közödre, hogy ne csak a kormány propagandát halljátok erdélyi ja, igen, médiumokból. Különösen, hogyha határon túljak vagytok, nem csak ja. Az anyaországból nézzük őket. Ja, hát kevés gondolom, ott is azért nem biztos, hogy a kritikus hang az túl sok van. Nem biztos, hogy a mi között kapta azt a milliárdokat a izére. Nem biztos, hogy ők kapták. A médiára, miközben igen. Lehet, hogy ott értékesebb munkát végeznek, de hát ezt már döntse el a néző. Amúgy van nekik is Patreonjuk, őket is tudjátok támogatni. Jó, van ez így. Akarsz még egy témára kitérni? Hát van még egy téma, ami borzolta a kedélyeket a múlt héten, egy újabb gyermekvédelmi botrányban, kibontakozóban. Ez talán túlzás lenne, de majd erről majd vitatkozni fogunk, lehet Csoki, hogy ki hogy áll hozzá, Józsarú-Rozsarú lesz. De az a lényeg, hogy igen, mi is hallottunk erről a dologról. Tehát egy gyermekprostitúciós hálózat feltárásáról van elméletileg szó, amelyben egy áldozat megszólalt, aki azt állítja, hogy hát Lakatos Márk celebritáshoz közvetítették őt ki. Ezek rendkívül súlyos vádak, és hát egyelőre nem csak, hogy a többi szereplőről nem tudtunk meg túl sokat, hogy kik közvetítették ezeket a, ezeket a gyerekeket, mert elvileg többről van szó, csak egy nyilatkozott, de egyelőre a rendőrség sem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, csak annyit, hogy ismeretlen tettes ellen megindult a nyomozás. Én nagyon fontosnak tartom azt kiemelni, Ádám, hogy szerintem ez nagyon jó, hogyha látunk egy ilyen kiállást, mert nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy gyermek prostitúciós hálózat ellen felszóljon valaki úgy, hogyha mondjuk a részleteit is ismeri az ügynek, mert ezek mögött nagyon gyakran szervezett bűnözői csoportok állnak. Ez egy nem veszélytelen kiállás, és gratulálok mindenkinek, és nagyon sok erőt kívánok mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, és nagyon remélem, hogy sikerül feltárni ezt az egész hálózatot. Ezen kívül még szerintem az is egy nagyon kemény kiállás, amit ez az áldozat tesz, mert nyilván ő is nagyon sokat kockáztat ezzel, és az, hogyha valakihez ilyen bizalommal tud fordulni, és el tudja mondani, megvan az ereje hozzá, hogy elmondja ezeket a dolgokat, hogy vám mik történtek, szerintem ez is egy kemény dolog, egy nagyon erős dolog, és egy nagyon becsülendő dolog. Úgyhogy igen, én sok sikert kívánok ennek a hálózatnak a felszámolásához. Nagyon remélem, hogy itt nem áll meg a nyomozás egy ilyen kétes hírű celebritásnak az ügyei mellett, hanem hogy sikerül ennél tovább menni, és az egész hálózatot föl tudja tárni itt a rendőrség, és amúgy tek számomra elképesztő, és megrázó mindig ebbe belegondolni, és eddig én csak ilyen pletykákat hallottam erről, hogy elvileg Magyarországon is gyűjtögetnek össze gyerekeket, és visznek ki akár külföldre, és kényszerítik őket prostitúcióra. Ez 2024-ben ez elképesztő ebbe belegondolni, hogy ilyen egyáltalán előfordulhat Magyarországon, az Európai Unióban. Nagyon durva. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy sikerül mindenkit elkapni, aki ebbe bűnrészes, és mindenkit megfelelő igazságszolgáltatás elé állítani, és meghozni a megfelelő ítéleteket felettük, és hogy megkapják a méltó büntetéseket. De ez tényleg egy felháborító dolog. Ez így van. De nem véletlenül nem beszéltünk arról, amikor a Abraham Robert lehoz valamit. Ezt azért el kellett mondani. Alapvetően érdekesnek tartom az új módszerüket, ami arról szól, hogy mivel már annyit hazudtak, a saját médiumokat senki sem veszi komolyan, ezért próbálják presszionálni a független médiát arra, hogy ők is beszélnek róla, a troll hadseregük átjön mindenhova, és presszionálja a másik médiát, hogy miért nem beszél róla, mert ők hiába beszélnek róla, őket már nem veszik komolyan, annyit hazudtak. Szóval ez egy érdekes új módszer, ami lehet, hogy nem most ez egyszer alkalmazták, majd meglátjuk. De azt is el kell mondjam, hogy nem véletlen nem szemlézzük azt, hogyha egy pesti srácok, vagy egy pesti srácokhoz köthető, vagy régen pesti srácok, stb. Akár bármilyen propaganda termék lehoz egy ilyen dolgot, és nem csak mi nem szemlézzük, hanem semmi olyan komoly lap, ami valamennyire szeret fact-checkelni előtte. Konkrétan a Mandiner meg a Magyar Nemzet se hozta le. Hát igen, de őket ugye nem voltak presszionálva valamiért. Valamilyen szinten ők is voltak amúgy. Azért, mert a pesti srácok már rengetegszer ferdített, hazudott, manipulált, úgyhogy ne haragudjon senki, hogy a századik ilyen akciókat már fenntartásokkal kezelem. Erre a doksi filmek is vannak, amik érdekesen megmutatják, hogy mennyi lejárató kampány indul onnan, aminek aztán utána nem győznek helyreigazítani. Már rólunk is rengeteget hazudtak. Így nem tudom komolyan menni sajnos, hogyha valami innen indul ki, úgyhogy egyszerűen ezt továbbra is tartom, hogy a jövőben sem fogunk, azért mert megpróbálnak majd minél nagyobbat és nagyobbat mondani a MediaWorks-nél valamelyik helyen, és akkor mindenki vegye őket komolyan, miközben nem győznek helyreigazítani, nem győznek manipulálni és hazudni. Csak az elmúlt hónapokban rengeteget hazudtak rólunk. Elkezd a pesti srácok hazudozni rólunk, és utána meg én most lehoztam ezt a hírt, miért nem szemlézitek? És így bazd meg, állandóan hazudsz. Miért szemlézném? Még az újságíró is ugyanaz, aki írja ezeket, tudod ki? A Mr. Pest is látszik. Na, igen, az is jó. De például a Márki-Zay Péter is, akit próbáltak belekeverni, nem tudom hogyan már, ő is leírta, hogy hogyan manipulálták, meg próbáltak belőle mondatokat kifacsarni. Pár hete volt, hogy egy pesti srácok az bizonygatta, hogy én mit írtam neki screenshotokkal, ami soha nem történt meg, és aztán, amikor jövő héten megint előszednek egy screenshotot, akkor higgyem el, hogy az igazi. Szóval az a baj, hogy ha valaki állandóan hazudik, akkor ne csodálkozzon, hogy aztán egy idő után nem hisz neki senki. Például pont a Ábrahám Robertnek is volt egy videója, talán az előző része ennek, ahol ki volt a egyik forrása, Norina Diamond, adj erőt. 2 forintért bármit elmond, föl is gyújtja a haját élőben, hogy nem tudom, az ő volt. Szóval tényleg egy olyan trash celeb, aki 2 forintért bármit megcsinál, ő a forrásod. És akkor csodálkozol, hogy nem hisznek az emberek neked. Aki amúgy arról is beszélt, hogy a Szijjártó... Gulyás Gergely. Gulyás Gergely volt Gulyás az ügyfele. Érdekes, akkor nem vették komolyan a kormány médiánál. De amikor azt mondják, amit ők szeretnének hallani, akkor komolyan veszik. De a Gulyás Gergely, akkor az nem. Az nem. Akkor épp nem mondott igazat. Pont ugye ez az ügye összefüggésben vagy, vagy nem tudom, de hopp, csak nem egy helyreigazítás, hogy valótlanul állítottuk, hogy Osváth Zsoltra ezt meg ezt mondtuk, csak nem egy helyreigazítás, amiatt ugye elmetek fel is mondott az Ábrahám Robert. Helyreigazítások, hazudozások, és úgy, hogy te is tudod, hogy rólad mit hazudnak össze, teljesen mindenféle alap nélkül, és utána elvárják, hogy komolyan vedd, amikor 101-er is mondanak valamit, és sajnos nem tudom komolyan venni, úgyhogy én itt ezekben az esetekben meg fogom várni, hogy a rendőrség fact-checkelje a dolgokat, ha volt egy feljelentés, akkor az megtörténjen, és majd a rendőrség ellenőrzi, mert én nem tudom, de annyi lejárató kampány van, annyit hazudtak már, hogy nem tudom komolyan venni. És még sok ilyen lesz, sok ilyen volt, és amikor majd megint kitalálnak valamit, megint nem fogjuk lehozni, és meg fogjuk várni, hogy fact-checkelje a rendőrség, vagy akinek a dolga, de sajnálom, nem tudom komolyan venni a propaganda médiát, és nem tudom eljátszani sem ezt. És akkor belekényszerítenek egy jó emberket, és akkor beszélj róla, és így bazd meg, állandóan hazudsz, mit beszéljek róla, hagy várjam már meg itt a dolgokat, hogy valami kiderüljön, és akkor látod a végét, mert utána már mindent összemosnak mindennel, hogy igazából mindenki, aki szervezte, az is bűnös, meg aki aláírta, meg már Tisza is, és akkor tényleg itt az volt a cél, hogy a bűnösök meg legyenek, vagy hogy valami ügyet felhozzanak, amit aztán össze lehet mosni mindenkit mindenkivel, aki valaha elolvasott a másikról egy cikket, és akkor így, hát itt lehet, hogy a cél nem is olyan nemes, azt veszem észre. Amúgy, hogyha megnézitek a Dév Világának a videóját erről, ő veti fel ezt, én legalábbis nála láttam ezt így először, ez az is egy érdekes felvetés, hogy mi lehet ennek az egésznek a célja, amellett, hogy nyilván van itt egy olyan förtelmes botrány, amit muszáj felszámolni, amivel muszáj foglalkozni szerintem. Attól függetlenül tényleg, hogy ki hozza ezt elő, meg hogy ki mit mond, engem nem érdekel, nem az a problémám, vagy nem azért akarok ezzel foglalkozni, mert hogy akkor itt presszionálnak, hanem mert tényleg pártoktól függetlenül ezekkel foglalkozni kell. Hogyha mondjuk tegyük föl, jövő héten azt hozzák le, hogy Csoki öregasszonyokat rabol ki. Akkor mit vársz a médiát, hogy mindenki így, hát igen, ez egy fontos téma, nem szabad öregasszonyokat kirabolni, és így ez forog a médiában, és utána rád van sütve így is, vagy úgy is, hogy nem igaz. Vagy az, hogy egyszerűen megállj ennek a kamuzásnak, bizonyítságban a rendőrség elítél, akkor majd foglalkozunk ezzel, de így aztán bármilyen morális dolgot be lehet dobni, és ezért mindenki kötelességének érzi, hogy hát ha nem beszélek róla, akkor én elítélhető leszek, ha igaz, ha nem, ez majd kiderül, de így aztán ez egy sakba vagy tartva azzal, hogy na akkor beszéljünk, ez egy nagyon fontos ügy most, hogy öregasszonyok kirablás, ez egy rossz dolog, ugye, és hát igen, a Csoki miatt került most szóba. És utána, amikor már eljut odáig az ügy, hogy kiderül, hogy ártattam, vagy már senkit nem érdekel. Már senkit nem érdekel, ez a módszer. Oké, rendben van, de az szerintem éppen ezért fontos beszélni arról, hogy ott van elvileg akkor ez szerint a vád szerint, ott van egy gyermekprostitúciós hálózat. Ettől még, hogyha van ez a gyermekprostitúciós hálózat, már pedig könnyen meg lehet, hogy van. Ezt igenis föl kell tárni. Ezt igenis meg kell vizsgálni a rendőrségnek, hogy ez hogyan működhetett így. Ráadásul ugye nevelőintézetek bevonásával. Hogy működhetett ez így? Ennek a rendszernek meg kell változni, és amikor ilyen lehetőségünk van, hogy rámutathatunk arra, hogy a rendszer milyen rosszul működik, de nem azt akkor látod, szerintem hogy rá kell mutatni. Akarják. És oké, figyelj, én értem, Igen, sok dolog van, ami miatt nem szimpatikus. Az Ábrahám Róbert a munkásságában, ahogy kezeli a nézeteltéréseit, hogy megüti a Puzsért, ahogy valótlanságokat állított újságíróként, de emellett szerintem nagyon fontos, hogy ne essünk abba a hibába az üggyel kapcsolatban, amiben sokan a februári tüntetés kapcsán beleestek, például Ábrahám Róbert, hogy oldaltól függően állnak ki egy ügy mellett. Igen, csak pont ez, hogyha valakiről azt mondta, hogy állandóan hazudik, vajon érdemes annak az embernek a szavára századjára is figyelni, vagy hogyha a rendőrség, hogy ezt beadja, és a rendőrség majd azt mondja, hogy ez tényleg egy valós ügy, onnantól érdekes a dolog. Azt a óriási irónia réteget, azt ne is beszéljünk arról, hogy a K. Andrés eset az bizonyított, elítélt volt, és felmentette Novák Katalin, ott mosdatás volt, pedig ott már hivatalos volt az egész, elítélt volt, és felmentett, ott valahogy ment a mismásolás. Szóval ilyenkor tényleg nehéz, hogy ez tényleg ilyen morális dolog nekik, tényleg a gyerekeket védik, ilyenkor nehéz azt látni, miközben például, hogyha láttátok a 12 órás visszatérő adásunkat, ott volt egy óra, egy elég nyomasztó egy óra, amikor sorra vettünk az elmúlt évekből gyermekvédelmi ügyeket. Az elmúlt fél évből. Az elmúlt fél évből? Az csak a kegyelmi ügy kitörése óta. Szóval, és vagy 30 ügy biztos volt, rengeteg ilyen ügyel foglalkoztunk, az volt, hogy nem ütötte meg az inger küszöböket. Se nekik, se a, nem tudom, a Tóth Bettina se tudott azokkal kattintást csinálni, úgyhogy ő se csinált a videót. Érdekes, hogy ilyenkor, amikor előveszik, és már még a rendőrség első olvasta a papírokat, már kopogtatnak, és próbálnak mindenkit lejáratni vele, annak, akit neki amúgy semmi köze, csak ilyen hülye szálakat próbálnak összehúzni. Ilyenkor valahogy nem azt érzem, hogy tényleg az a fontos, hogy ez az ügy megoldódjon, hanem hogy jó, ez az ügy, és akkor na most próbáljunk bele mindenkit belemosni gyorsan, gyorsan, őt is, és akkor tényleg a gyerekekről szól az az ügy. Na ez, igen, ez a kérdés bennem is felmerült. Úgy tűnik, hogy a megjelent cikkek kapcsán, főleg ugye, amik ebből a berkekből jönnek, akik ezt az ügyet kipattintották, hogy sokkal inkább kifejezetten a februári gyermekvédelmi tüntetés bemocskolásáról vannak cikkek, vagy hát legalábbis ezt próbálják elérni, és nem pedig a további információkat osztanak meg erről a gyermekprostitúciós hálózatról, aminek a felszámolása, mondom, egy óriási, nagyon-nagyon fontos dolog lenne. Kár azt mondani, hogy annak a tüntetésnek a hangsúlya a kiállókon lett volna, mert nem az nyilván azért kellett, hogy minél több emberhez eljusson ennek a tüntetésnek. Ez is érdekes, csak ez ennek lábjegyzet, hogy úgy csinálnak, mint hogyha mondjuk a Lakatos már szervező lett volna. Ez is tényszerűen aláírta több száz emberrel, nyilván minél több híres ember kiállt érte, és örülünk mindenkinek, aki aláírta. Én nem is ismerek mindenkit, aki aláírta, de fontos, hogy ott volt egy társadalmi kiállás, de utána ezt úgy eladni, hogy nézd, itt ez egy gyanúsított, ő is szervezte, és így, miről beszélsz? És akkor ilyenkor érzed azt, hogy nem az a lényeg, hanem érted, nem tudom, például egy nyomozásnak vajon tényleg segít az, hogy rögtön már kikürtölöd a dolgot, és már tüntetés szervezés, stb. Lehet, hogy a rendőrségnek mondjuk jobban segít, ha még vársz pár hónapot, így nem hívott fel mondjuk a bűnös figyelmét erre, hanem ő mondjuk akkor lehet, hogy nem tudom, csapdába tudja csalni, stb. Szóval lehet, hogy ha tényleg az lenne a fontos, hogy ez kiderüljön, hogy bűnös-e, akkor lehet, hogy nem kéne rögtön világgá kürteni a dolgot. Hát figyelj, logikailag ez is megállja a helyét, igen. De mondom, tehát a kommunikációban is szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetni arra, hogy a rendszer hogyan hagyja cserben a gyermekeket, mert ezt láthatjuk, ez ennek az ügynek a közepe. A központja, hogy vannak gyerekek, akik kiszolgáltatottak az állami rendszerben, az állami nevelő rendszerben, és akkor itt saját nevelőik kiszolgáltatják őket egy ilyen gyermekprostitúciós maffiának. Ez tényleg nagyon fontos lenne, hogy ezt feltárják, és ezt leállítsák, és aki ebben részt vett, az megkapja a büntetését, és tényleg ne kerülhessen semmilyen szinten se gyermekek közelébe. Fontos lenne az, hogy ezzel a állami média is foglalkozzon, akkor is, hogyha nem tud hozzákötni valamilyen lipsi celebet. Mert hogyha nem tud, akkor nem érdekli. Akkor minden rendben van. Nem kell semmit csinálni a gyermekvédelem, minden rendben. Ja, hogy most hozzá tudunk kötni valakit, és azt majd valakihez, és azt mondja valakihez, amit még amúgy beszélünk is bizonyítva, akkor hirtelen mindenki nagyon foglalkozni kell vele. De amikor nincs ilyen szál, hát akkor minden rendben van. Akkor kurva jól működik minden. Ez nagyon érdekes számomra. Én még azt emelném ki, hogy ugye az Edina már napokkal ezelőtt kirakott egy posztot, és akkor abba is sikerült belekötni, hogy azt írta, hogy Lakatos már lehet, hogy bűnös ebben, de ő ezt nyilván nem azért írta így, mert hogy mosdatni próbálná ezt az embert, hanem azért írta így, mert ez az egyetlen helyes megfogalmazás, hiszen még nem bizonyosodott be semmi. Nyilván még vádemelés se történt. Ilyen esetekben, nyilván, ahogy már mondtad, hogy a februári tüntetésen ott elítélt bűnözőkről volt szó, akik vagy leülték, vagy nem ülték le ugye a rájuk kiszabott börtönbüntetés. Volt, aki, igen, aki miatt kipattant a botrány, neki pont nem kellett leülnie a büntetését, és pont a köztársasági elnök miatt nem kellett, az ő kegyelme miatt nem kellett leülni, ami minden egyes pontja egy tény volt. Nyilván az, akinek a számára egy helyreigazítási per egy átlagos hétfő délelőttöt jelent, az máshogy fog fogalmazni, aki viszont ezeket szeretné elkerülni, az így fogalmaz. Ez összesen erről van szó. Itt a lényeg, ezen a gyermekprostitúciós hálózaton van, amit mi is nagyon szeretnénk, hogyha sikerülne lefülelni, és ehhez pedig nagyon sok sikert kívánunk mindenkinek, aki dolgozik ezért, és különösen a hatóságoknak, hogy sikerüljön feltárni, és bebizonyítani, hogy mik történtek itt, és felelősségre vonni azokat az embereket, akik felelősek ezért. Itt arról van szó, hogy van egy rendszer, ami cserben hagyja a gyerekeket, akik rá vannak bízva, és vannak emberek, akik ezeket kihasználják. Csak érdekes mondani, nem ezen van a hangsúly. Szerintünk ez a lényeg. Szerintünk ez a lényeg, de valahogy azt próbálják, hogy de annak van képe, azzal vannak, akkor ő is bűnös. Lehet, hogy ott egy hálózat, az mindegy, de nem látod, hogy hogy kötjük ide ezt a celebet ezzel, és így ezt összekombinálva az, hogy hányszor hazudtak, százszor megkérdőjelezem ennek az egésznek a indítatását. Lehet, hogy kiderül, hogy tényleg bűnös. Szerintem akkor megvárom azt, és nem hiszek el mindent bemondásra azoknak, akik már nagyon sokszor visszaéltek a bizalmammal. Ezt tudom mondani. Pedig újfent csak sok sikert tudok kívánni az a munkához, hogy sikerüljön feltárni a gyermekprostitúciós hálózatot, és hogy sikerüljön minél több gyermeket megvédeni. Szerintem ez mindannyiunk közös célja. Így van, sok sikert. Reméljük a rendőrség az kiemelten kezeli az ügyet most, hogy ekkora nyilvánosságot kapom. És amikor megszületik az ítélet, akkor is majd mindenki beszámol róla, bármilyen. Ja, mibe fogunk számolni róla? Így van, már ennyi. Mi holnap ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?